Viața e în altă parte. Pista 17. Familia noilor locatari care ocupa încăperea de la parterul vilei avea de ce să se împăuneze cu pântecul proeminent al mamei. Al treilea copil era pe drum și tatăl familiei o oprise într-o zi pe mama lui Iaromil, spunându-i întreacăt că era nedrept ca două persoane să ocupe aceeași suprafață pe care o ocupă cinci persoane. Și propuse cu acest prilej să-i cedeze una din cele trei camere de la etaj. Mama lui Iaromil îi răspunse că acest lucru nu era cu putință drept care noul locatar îi ripostă, spunându-i că în acest caz primăria va trebui să constate dacă încăperirile vilei erau echitabil repartizate. Mama poetului pretinse că fiul ei urma să se însoare curând și atunci la etajul întâi vor fi trei, eventual patru persoane. Așa se face că peste câteva zile, când Iaromil veni să o anunțe că voia să-i o prezinte pe prietena sa, această vizită i se păru binevenită. În felul ăsta, cel puțin locatarii de la parter puteau să constate că nu mințise vorbind despre apropiata căsătorie a fiului ei. Pe urmă însă, când Iaromil îi mărturisi că ea o cunoștea destul de bine pe tânăra fată, întrucât o văzuse de mai multe ori în magazinul unde se ducea să-și facă de obicei cumpărăturile, mama poetului nu putu să-și ascundă pe față o expresie de neplăcută surprindere. Vreau să sper, îi se adresă el pe un ton agresiv, că nu te deranjează faptul că e vânzătoare. De altfel, te-am prevenit că e vorba de o fată simplă, o lucrătoare. Îi trebuiră câteva clipe mai îndelungate până când să se obișnuiască și să accepte ideea că această fată prostuță, dezagreabilă și deloc frumoasă, era iubita fiului ei, dar până la urmă se stăpâni. Nu trebuie să-mi o iei în nume de rău, dar am fost puțin mirată, spuse ea, gata să suporte toate surprizele pe care fiul ei i le rezerva. Așadar, vizita a avut loc și ținu trei ore nespus de penibile. Toți trei aveau trac, dar până la urmă trecură examenul cu bine. Când rămase singur cu mama lui, Iaromil o întrebă plin de nerăbdare. Ei, ce zici, ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte mult și nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să nu-mi placă, răspunse ea, știind însă foarte bine că timbrul vocii sale afirma contrariul spuselor ei, deci nu ți-a plăcut. Dimpotrivă, ți-am spus doar că mi-a plăcut. Nu-i adevărat. După tonul vocii tale, înțeleg că nu ți-a plăcut. Adevărul e că una spui și alta gândești. În decursul vizitei, roșca ta săvârșise mai multe stângăcii. Îi întinsese mâna mamei înainte ca aceasta să facă acest gest. Se așezase la masă înaintea celorlalți. Și tot așa dusese la gură prima ceașca de ceai. Făcuse multe gafe, o întrerupea pe mama în timp ce vorbea și dăduse dovadă de o lipsă de tact, întrebând-o ce vârstă are. Când începu să-i înșire lui Iaromil întregul pomelnic al acestor prostii, mama se temu să nu pară meschină în fața fiului ei. Iaromil socotea drept o rămășiță mic burgheză respectarea exagerată a regulilor de bună cuvință, drept care se grăbi să adauge. Desigur, nu sunt lucruri iremediabile. E de ajuns să o inviți mai des pe la noi. În ambianța noastră, cu siguranță, se va cizela și va deprinde bunele maniere. Dar în clipa în care își dădu seama că va fi silită să o vadă cu regularitate pe această roșcată, cu trupul ei disgrațios și dușmănos, o cuprinse din nou o senzație de dezgust, mai puternică decât ea, și spuse cu o voce mieroasă. Firește, nu i se poate lua în nume de rău faptul că e așa cum e. Trebuie să-ți imaginezi mediul în care a crescut și în care lucrează. Eu una n-aș vrea să fiu vânzătoare într-o asemenea prăvălie, unde fiecare își permite cu tine orice și unde ești obligată să fii oricând la dispoziția oricui. Dacă patronul vrea să înceapă cu tine o aventură, nu poți să-l refuzi și, bineînțeles, într-un astfel de mediu, o asemenea legătură nu e considerată un lucru serios. Se uita la chipul fiului ei și îl vedea împurpurându-se, un val fierbinte de gelozie invada tot trupul lui Iaromil. Și mama a avut impresia că e cuprinsă și ea de căldura acestui val. Bineînțeles, era de fapt același val fierbinte pe care îl simțise văzând-o pe tânăra roșcată, încât ne putem permite să afirmăm că cei doi, mamă și fiu, se aflau acum față în față, a idoma unor vase comunicante prin care se scurge același acid. Și din nou chipul fiului era un chip pueril și supus. Dintr-o dată, mama nu mai avea înaintea ei un bărbat străin de sine stătător, ci pe copilul ei drag, care suferea, pe acel copil care odinioară, nu e foarte mult de atunci, alerga nebunește, spre a-și căuta un refugiu în preajma ei, unde își găsea întotdeauna o alinare. Nu-și putea desprinde ochii de pe această priveliște minunată. Pe urmă însă, Iaromil se retrase în camera lui și mama se surprinse, era sigură că de câteva clipe, dându-și cu pumnii în cap și dojenindu-se cu o voce scăzută. Încetează, încetează odată, nu fi geloasă, încetează. Și totuși, ceea ce trebuia să se întâmple, se întâmplă. Cortul alcătuit din pânze albastre ușoare, cortul armoniei deasupra căruia veghea îngerul copilăriei, era sfâșiat în bucăți. Pentru mamă și fiu începea o nouă perioadă, perioada geloziei. Cuvintele mamei privitoare la legăturile ce nu sunt socotite serioase nu încetau să răsune ca un ecou în capul lui Iaromil. Își imagina colegele Roșcatei, vânzătoare în același magazin, povestind despre ea niște întâmplări urâte. Își imagina acel scurt contact între ascultător și povestitor și se simțea nespus de nefericit. Și-l imagina pe patronul magazinului frecându-și trupul de trupul ei, atingându-i sânii pe ascuns, pișcându-i obrajii sau trăgându-i pe furiș o palmă peste fund. Turba de furie la gândul că aceste atingeri nu erau socotite lucruri serioase, în timp ce pentru el însemnau totul. Într-o zi, aflându-se la ea, observă că Roșcata uitase să încuie în urma ei ușa closetului. Îi făcu pentru asta o scenă cumplită, închipuindu-și pe loc că Roșcata se afla la toaleta magazinului și un necunoscut o surprindea întâmplător, așezată pe scaunul closetului. Ori de câte ori îi destăinuia Roșcatei gelozia sa, aceasta izbutea să-l calmeze cu forța tandreței și a jurămintelor. Era însă de ajuns să se regăsească singur în camera sa de copil ca să-și repete în sinea lui că nimic pe lume nu-i putea garanta că Roșcata îi spunea adevărul atunci când îl liniștea. Și apoi nu era chiar el acela care o determina să mintă? Reacționând cu atâta violență la gândul unui stupid examen medical, nu interzisese oare odată pentru totdeauna să-i mai spună ceea ce gândea cu adevărat? S-a zis cu prima perioadă fericită a iubirilor, când mângâierile și drăgălășeniile erau pline de voioșie, iar sufletul lui era numai recunoștință, căci ea îl condusese cu o naturalețe atât de sigură și atât de firească, scoțându-l din sinuosul labirint al virginității. Acum însă el supunea, unei crude și înfiorătoare analize, acel lucru pentru care inițial îi fusese recunoscător, invocând de numeroase ori atingerea lipsită de pudoare a mâinii tinerei fete, gest care îl tulburase și îl înduioșase atât de copleșitor când venise pentru prima dată în casa ei. Acum îl examina cu ochi bănuitori. Nu era totuși cu putință, își spunea cu amărăciune în sinea lui, să fi fost el, Iaromil, primul bărbat pe care l-atinsese în felul acesta pentru întâia oară în viața ei, dacă se încumetase atât de repede, la numai o jumătate de oră după ce l-întâlnise, să comită un gest atât de impudic, asta însemna că acest gest era pentru ea un lucru cât se poate de obișnuit și necontrolat. Cumplită și înfiorătoare situație, se împăcase cei drept cu gândul că Roșcata avusese înainte un alt bărbat, dar asta numai datorită faptului că declarațiile tinerei fete îi primejduiau imaginea unei legături de la un capăt la altul, amare și dureroase, în care ea nu fusese nimic altceva decât o victimă de care se abuza. Acest gând avea darul să-l răscolească și să trezească în el un sentiment de compasiune, iar această compasiune avea la rândul ei darul să-i atenueze un pic gelozia. Dar dacă tânăra femeie învățase să practice acest gest lipsit de pudoare în timpul amintitei legături, înseamnă că nu putea fi vorba de o legătură total nereușită. Oricum, în gestul acesta era întipărită prea multă voioșie ca să nu fi cuprins în el o mică poveste de dragoste. Era un subiect extrem de penibil și dureros ca să aibă curajul să-l abordeze, căci numai faptul de a vorbi cu voce tare despre iubitul care îl precedase îi pricinuia o durere chinuitoare. Cu toate acestea, încercă să descopere pe căi ocolite originea acestui gest la care se gândea în permanență și căruia îi reînnoia fără încetare experiența, căci roșcatei îi plăcea ca în cele din urmă să se liniștească, spunându-și că o mare dragoste, survenită pe neașteptate ca o lovitură de trăznet, eliberează dintr-o dată femeia de orice inhibiție și de orice pudoare, iar ea, tocmai pentru faptul de a fi pură și inocentă, se dăruiește iubitului cu aceeași grabă cu care s-ar dărui o femeie ușoară, ba mai mult. Dragostea eliberează în ea un izvor puternic de inspirații nemaipomenite, când comportamentul ei spontan poate fi asemuit cu obiceiuri frecvente, practicate de o femeie pervertită și experimentată. Geniul iubirii compensate și împlinite este o ocolire, o scăpare a experienței în totalitatea sa. Acest raționament îi se părea frumos și revelator în lumina lui, prietena sa devenea o sfântă a dragostei. Dar iată că într-o zi, la facultate, un coleg îi spuse: "Ascultă, cine e muța cu care te-am văzut ieri?" Își renegă prietena așa cum îl renegase cândva Petru pe Hristos, susținând că era o cunoștință pe care o întâlnise întâmplător și vorbi despre ea cu dispreț. Dar așa cum Petru i-a rămas credincios lui Hristos, tot așa și Iaromil în forul său interior îi rămase credincios prietenei sale. Firește, limită plimbările împreună pe străzile principale ale orașului și era fericit că nimeni nu-l vedea alături de ea, dar în adâncul sufletului îl dezaprova și-l ura pe amintitul coleg de facultate. Și nu mai se înduioșa de faptul că prietena lui purta rochii ieftine, nearătoase, văzând în asta nu numai farmecul ei, farmecul simplității și al sărăciei, ci totodată, și mai cu seamă, farmecul propriei sale iubiri. Își spunea în sinea lui că nu-i greu să iubești pe cineva strălucitor, elegant și fără cusur. Această iubire nu-i decât un reflex lipsit de orice semnificație, care, în mod automat, stârnește în noi sentimentul întâlnirii întâmplătoare a frumuseții, pe când marea dragoste dorește să-și făurească ființa iubită pornind tocmai de la o creatură lipsită de perfecțiune, care, de fapt, e cu atât mai frumoasă cu cât e mai lipsită de perfecțiune. Într-o zi, pe când îi făcea o nouă declarație de dragoste, de bună seamă după o ceartă istovitoare, ea îi spuse: "Oricum eu una tot nu știu ce ai văzut la mine, sunt atâtea femei frumoase." O întrerupse indignat și se apucă să-i explice că frumusețea nu are nimic comun cu dragostea, afirmând că lui îi plăcea la ea tocmai ceea ce toți găseau că e urât. Și, într-o stare de extaz, începu chiar să-i înșire niște caracteristici, spunându-i că avea niște sâni amărâți, întristători de mici, cu sfârcurile mari și zbârcite, stârnind mai degrabă compasiunea decât entuziasmul, că avea fața presărată de pistrui și părul roșcat, iar trupul ei era slab și uscat, dar tocmai pentru asta o iubea. Roșcata explodă într-un hohot de plâns sfâșietor, căci ea înțelegea foarte bine realitatea. Sânii amărâți, părul roșcat, ideea însă nu o pricepea decât foarte puțin. În schimb, Iaromil era pur și simplu răpit și transportat de ideea lui. Lacrimile tinerei fete care suferea pentru faptul de a nu fi frumoasă aveau darul să-i încălzească singurătatea și să-l inspire, spunându-și în sinea lui că își va consacra de acum încolo toată viața acestei femei, în dorința de a o dezvăța să mai plângă și de a o convinge de iubirea lui. În acest uriaș elan de sensibilitate, primul iubit al roșcatei nu mai era acum decât una dintre acele urâte trăsături ale tinerei fete pe care el le îndrăgea. Era într-adevăr o remarcabilă performanță de voință și gândire, iar el știa acest lucru, drept care se apucă să scrie un poem. "Ah, vorbiți-mi despre aceea la care mă gândesc mereu." Acest vers revenea tot timpul ca un refren. "Povestiți-mi cum o îmbătrânesc anii ce trec peste ea." Voia din nou să o stăpânească în întregime cu toată eternitatea ei umană. "Povestiți-mi cum era în copilărie." O voia nu numai cu viitorul ei, ci și cu trecutul ei. "Lăsați-mă să-mi sting setea cu lacrimile plânsetelor ei de odinioară și mai ales cu tristețea ei, care îl elibera de propria-i tristețe. Vorbiți-mi despre iubirile ce i-au răpit tinerețea. Tot ce au devastat și-au veștejit în ea, vreau să iubesc." Și ceva mai departe: "Nimic nu e în trupul ei și în sufletul ei până la putregaiul vechilor iubiri din care să nu sorb cu nesațul beției." iar umil era în culmea fericirii entuziasmat de ceea ce scrisese, căci în locul întinsului cort albastru azuriu al armoniei, al spațiului artificial, unde toate contradicțiile sunt anulate, unde mama se așează cu fiul și cu Nora la masa comună a liniștii și a împăcării, găsise un alt cămin al absolutului, al unui absolut mai crunt și mai autentic. Căci dacă absolutul purității, al liniștii și al împăcării nu există, există în schimb un absolut al sentimentului nemărginit, în care se dizolvă, ca într-o soluție chimică, tot ce-i pătat, murdar și străin. Era încântat de această poezie, deși știa foarte bine că nicio revistă n-ar fi acceptat să-i o publice, deoarece nu avea nimic comun cu fericita eră a socialismului. Dar el continua să scrie și scria pentru el și pentru roșcata lui. După ce îi citi aceste versuri, tânăra fată se arătă mișcată până la lacrimi, dar în același timp se înfricoșă din nou, nu de alta, dar în ele era vorba despre urățeniile ei, despre cineva care o palpase și o răvășise, și despre bătrânețea ce avea să vină. Îndoielile ei nu-l stânjeneau câtuși de puțin pe Iaromil. Dimpotrivă, dorea și îi plăcea să le vadă, să le simtă și să le savureze, să zăbovească îndelung asupra lor și să le combată. Partea cea mai proastă era însă că tânăra fată, care nu intenționa și nu avea niciun chef să discute prea mult pe marginea acestui poem, începu să vorbească despre cu totul altceva. Dacă izbutea să ierte sânii ei infimi, pe a căror temă nu-și ieșea niciodată din sărite, și mâinile necunoscuților care o atinseseră, un singur lucru nu putea să ierte: faptul de a fi flecară. Poftim, el vine să-i citească ceva ce-l cuprinde în totalitatea sa, cu pasiunile și subtilitățile lui, cu sângele lui, și la capătul câtorva minute ea se apucă să-i vorbească plină de voioșie despre altceva. Da, era dispus să facă să dispară toate defectele ei, în soluția dizolvantă a dragostei sale, cu o condiție: să se întindă de bunăvoie în această soluție, să nu încerce niciodată, nici măcar în gând, să iasă din această baie, să fie cufundată în întregime sub luciul gândurilor și al vorbelor lui, să fie cufundată total în universul lui, și nicio părticică din trupul sau din cugetul ei să nu sălășuiască într-o altă lume decât a lui. Și, în loc de asta, ea se apucă din nou să-i vorbească, dar nu numai atât, ci să-i vorbească despre familia ei. Ori familia ei era tot ceea ce Iaromil ura și disprețuia la ea mai mult decât orice pe lume. Întrucât nu știa prea bine cum anume să protesteze împotriva ei, era o familie absolut nevinovată și, pe deasupra, o familie din popor. Dar el voia să îi se împotrivească, căci, gândindu-se la familia ei, roșcata evita mereu cada pe care el i-o pregătise și o umpluse cu dizolvantul necruțător al dragostei sale. Așadar, era obligat să asculte din nou poveștile despre tatăl ei, un bătrân muncitor trudit până la istovire, despre frații și surorile ei. Nu era o familie, ci mai degrabă un coteț cu iepuri de casă, își spunea Iaromil în sinea lui. Două surori și patru frați. Și mai ales despre unul dintre frați, îl chema Ian și era parese o pasăre ciudată, înaintea evenimentelor din februarie fusese șoferul unui ministru comunist. Nu, pentru el nu era doar o familie, ci înainte de toate un mediu străin, ostil lui, al cărui puf roșcata îl păstra neștirbit pe pielea ei, un puf care o îndepărta de el și o făcea să nu fie absolut și întru totul a lui. Iar acest frate, Ian, nu era atât fratele ei, pe cât era înainte de toate un bărbat pe care roșcata îl văzuse mereu în preajma ei, în decursul celor 18 ani ai vieții sale. Un bărbat care știa despre ea zeci și zeci de mii de detalii intime, un bărbat cu care împărțise același closet. De câte ori uitase oare să tragă zăvorul, un bărbat care își amintea de perioada când ea devenise femeie, un bărbat care, fără îndoială, o văzuse de multe ori goală pușcă. Tu trebuie să fii a mea, să mor la nevoie, trasă pe roată dacă vreau, îi scria iubitei sale Fanny, bolnav de gelozie, poetul Keats. Și Iaromil, aflat iar acasă în camera sa de copil, scrie din nou versuri spre a se liniști. Se gândește la moarte, la această grandioasă îmbrățișare în care totul se potolește, se liniștește. Se gândește la moartea bărbaților tari, a marilor revoluționari, și își spune în sinea lui că ar vrea să compună textul unui impresionant marș funebru, care să fie cântat la înmormântările comuniștilor. În vremurile acelea de bucurie obligatorie, moartea se număra și ea printre subiectele aproape interzise. Dar Iaromil își spunea că el era în stare, mai scrisese până atunci versuri frumoase despre moarte, fiind în felul lui un specialist al frumuseții acesteia. Să descopere acel unghi de vedere special, de unde moartea începe să se despoaie de obișnuita sa morbiditate. Simțea în el capacitatea de a scrie versuri socialiste, pe tema delicată a morții. Se gândește la moartea unui mare revoluționar, ca soarele ce apune în spatele muntelui moare luptătorul. Și scrie o poezie pe care o intitulează Epitaf. Dacă e să mor, să mor cu tine, iubirea mea, și numai în flăcări prefăcuți în dogoare și lumină. Poezia e un domeniu în care orice afirmație devine adevăr. Poetul spunea ieri, viața e deșartă ca plânsul, azi el spune. Viața e veselă ca râsul și de fiecare dată are dreptate. Azi el spune, totul se sfârșește și se întunecă în tăcere, iar mâine va spune, nimic nu se sfârșește și totul răsună în eternitate, și ambele afirmații exprimă adevărul. Poetul nu are nevoie să demonstreze nimic. Singura demonstrație o constituie intensitatea sentimentului. Geniul lirismului e geniul lipsei de experiență. Poetul știe puține lucruri despre lume, dar cuvintele ce țâșnesc din el alcătuiesc îmbinări frumoase care sunt definitive, aidoma cristalului. Poetul nu e un bărbat matur și totuși versurile lui au accentul și fermitatea unei profeții, în fața căreia el însuși rămâne uimit. Ah, dragostea mea lichidă! Când mama lui Iaromil citise cândva prima sa poezie, își spusese aproape cu rușine că fiul ei știa despre dragoste mai mult decât știa ea. Nu se îndoia că în amintita poezie era vorba despre Magda, urmărită prin gaura cheii. Dragostea lichidă reprezentând pentru ea un lucru dintre cele mai vulgare, o formă misterioasă a dragostei, mai curând neinteligibilă, căreia nu putea să-i deslușească semnificația decât așa cum se deslușește semnificația frazelor sibilice. Lipsa de maturitate a poetului te face de bună seamă să râzi, dar mai are în ea un lucru menit să ne surprindă. Există în cuvintele poetului o picătură izvorâtă din inimă, ce dă versurilor sale strălucirea frumuseții. Dar pentru această picătură nu e nevoie câtuși de puțin de o experiență trăită, spre a fi extrasă din inima poetului. Iar noi preferăm să credem că poetul își stoarce uneori inima, așa cum bucătăreasa stoarce peste salată o lămâie tăiată în două. La drept vorbind, Iaromil nu era deloc îngrijorat de soarta muncitorilor marseiezi, dar când scria o poezie despre dragostea ce o nutrea față de ei, era într-adevăr emoționat și stropea cu generozitate din această emoție, cuvintele sale ce deveneau în felul acesta un adevăr sângeros. Cu versurile sale, poetul își pictează autoportretul. Cum însă niciun autoportret nu e fidel, ne putem permite afirmația fără teamă de a ne înșela că prin versurile sale își retușează înfățișarea. O retușează? Da, o face mai expresivă, fiindcă lipsa de precizie a propriilor sale trăsături îl torturează. Se vede el însuși confuz, tulburat, lipsit de importanță, un oarecare. Își caută o formă proprie și vrea ca developatorul fotografic să-i întărească trăsăturile. Iar acesta îl face cu atât mai expresiv cu cât viața lui e mai săracă în evenimente. Lumea evenimentelor și a visurilor sale, materializată în poemele sale, capătă adeseori o înfățișare tumultoasă, înlocuind intensitatea dramatică a acțiunii care îi se refuză. Dar pentru a putea să îmbrace propriul său portret și să pătrundă în lume sub această mască, portretul trebuie expus, iar poezia publicată. Câteva dintre poeziile lui Iaromil apăruseră în Rudie Pravo, însă asta nu era de ajuns. În scrisorile ce însoțeau poeziile sale se adresa pe un ton familiar unui redactor necunoscut în dorința de a-l îndemna să-i răspundă și de a stabili cu el o legătură amicală. Numai că, și asta îi era aproape umilitor, în ciuda faptului că îi se publicau versurile, redactorii nu se omorau să-l cunoască sau să-l vadă ca pe o ființă vie și să-l primească în mijlocul lor. De aceea nu răspundeau niciodată la scrisorile lui. Printre colegii de facultate, același lucru. Poeziile sale nu suscitau reacția pe care sconta. Dacă ar fi făcut parte din elita poeților contemporani, ce se produceau pe tot felul de estrade și ale căror fotografii radioase apăreau în mai toate revistele ilustrate, ar fi devenit și el, poate, o curiozitate pentru studenții din promoția sa. Dar câteva poezioare înnecate în paginile unui cotidian abia rețineau atenția preț de câteva minute, făcând din Iaromil în ochii colegilor săi, care aveau în fața lor o carieră politică sau diplomatică, o creatură mai curând neinteresantă decât originală. Să spunem că Iaromil nu aspira la glorie? Aspira ca toți poeții. O, tu glorie puternică zeiță, fă ca numele tău măreț să mă inspire și versurile mele te vor dobândi. Se ruga Victor Hugo. Eu sunt poet, un mare poet, și într-o zi voi fi iubit de toată lumea. Trebuie să-mi spun acest lucru, în felul ăsta trebuie să mă închin la picioarele mausoleului meu neterminat. Se consola Jirji Orten cu gândul la gloria sa viitoare. Dorința obsedată și frenetică de a fi admirat nu e o simplă meteahnă, ce se adaugă la talentul poetului liric, așa cum ar putea fi interpretată de pildă în cazul unui matematician sau al unui arhitect, ci ea ține de însăși natura talentului poetic, fiind semnul distinctiv al poetului liric. Căci poet e numai cel ce își oferă lumii autoportretul, în dorința sa nemărginită de a face ca înfățișarea sa, surprinsă pe ecranul versurilor, să fie iubită și adorată. Sufletul meu e o floare exotică, având un parfum aparte, un parfum nervos. Sunt înzestrat cu un talent uriaș, poate chiar de geniu, scria Jirji Volker în jurnalul său. Și Iaromil, scârbit de tăcerea ziaristului de la Rudie Pravo, alese câteva poezii și le trimise cele mai de seamă și mai apreciate reviste literare. Ce noroc! După 15 zile primi un răspuns, versurile erau considerate interesante, iar lui i se adresa rugămintea de a binevoi să treacă pe la redacția amintitei publicații. Se pregăti pentru această întrevedere cu aceeași grijă cu care se pregătea odinioară pentru întâlnirile sale cu femeile. Se hotărâ în sensul cel mai profund al cuvântului să meargă spre a se prezenta redactorilor, drept care încercă să definească cu exactitate cine era ca persoană, cine era ca poet, ca bărbat, care era programul său, de unde venea, peste ce obstacole a trecut, ce îi plăcea, ce disprețuia. În cele din urmă, luă un creion și o foaie de hârtie și notă atitudinile, opiniile și fazele evoluției sale, sub aspectul lor inițial. Înnegri astfel câteva pagini și într-o bună zi ciocăni la una din ușile redacției și intră.